آئیے ہم آپ کو تھوڑا امیر سنت کی طرف بھی لیے چلتے ہیں. الحمدللہ امیر سنت جن عاشقان رسول سے ملاقات کر رہے ہیں ماشاءاللہ. زیارت کا بہت ذوق انداز. امیر علیہ سنت کی زیارت بھی کرتے چلے جائیے. تبرکات کی زیارت بھی ایک طرف دیکھ رہے ہیں آپ اسلام میں کر رہے ہیں, دوسری طرف امیر علیہ سنت عاشقان رسول کو مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے صحبا مجھے بلاتے, آقا اگر کرم سے صحبا مجھے بلاتے, آقا اگر کرم سے صحبا مجھے بلاتے, روزے پر صدقے ہوتا, روزے پر صدقے ہوتا, اس پر نثار ہوتا, روزے پر صدقے ہوتا, اس پر نثار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, طیبہ میں گئے میسر دو گز زمین ہوتی, طیبہ میں گئے میسر دو گز زمین ہوتی, دو گز زمین ہوتی, ان کے قریب بستا, ان کے قریب بستا. دوسری طرف ہم آپ کو وہ عاشقان رسول کے مناظر بھی دکھائیں گے جو انشاءاللہ تعالی ان کو دکھائیں گے جو ابھی زیارت کے لیے لائن میں ہیں, انتظار کر رہے ہیں. وہ گھڑی آئے گی, وہ سعادت آئے گی کہ یہ بھی تبرکات کی زیارت کے لیے اس مقام تک پہنچیں گے. اس کے پیچھے تک ہمارے پاس لائن ہے لیکن کیمرہ وہاں تک نہیں جا پا رہا. جہاں تک کیمرہ پہنچ پایا ہم آپ کو وہاں سے ان عاشقان رسول کے مناظر دکھا رہے ہیں. دوسری طرف جو تبرکات کی زیارت کے لیے اس وقت لائن میں موجود ہیں, مزار ہوتا اگر ان, دوسری طرف امیر علیہ سنت سے وہ اسلام بھائی الوداعی ملاقات کر رہے ہیں جو ابھی روانہ ہو رہے ہیں. فیضان مدینہ کی یادیں, فیضان مدینہ کی بہاریں شاید ان کو غمگین کر رہی ہوں گی. گزر پر میرا مزار ہوتا, دوسری طرف گزر پر میرا مزار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک, جب اندر کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جن تبرکات جلوہ فرما ہے اور عاشقان رسول اس کی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار کی زیارت, وہ بے قصوں کے آقا بے قص کو گر بلاتے, وہ بے قص قصوں کے آقا بے قص کو گر بلاتے وہ بے قصوں کے آقا بے قص کو گر بلاتے وہ بے قصوں کے آقا بے قص کو گر بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا خاکے مدینہ ہوتی خاکے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا ہوں جا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا ہوں جا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا خاکے مدینہ ہوتی سار ہوتا پیبا میں گرم دو گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا خاکے مدینہ ہوتی خاکے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سبز گنبد سبز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا خاکے مدینہ ہوتی سار ہوتا سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن نہیں ہے اعتبار ہوتا خاکے مدینہ ہوتی خاکے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دے تو اب تو بس بس ہی دھن ہے میری اب تو بس ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس بس ایک تمنا ہے قرینے کی تمنا وہ صرف تمنا ہے مدینے کی تمنا اب تو بس ہی دھن ہے میری اب تو بس بہار آئی ہے جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے دل مگر دستے مدینہ کا تمنا آئی ہے شیدائی ہے اب تو بس ہی دھن ہے میری اب تو بس ہی دھن ہے مدینے گزار دے تھوڑی سی عمر رہ گئی ہے مدینے گزار دے کریم ساقی کوثر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے صاحب کے چاند دار محشر کا واسطہ مدینے گزار دے زہرا کے لالا سب سے پیغمبر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے شہزادہ امام علی اکبر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے شہزادہ اکبر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دیا زل جلال قاسم مضطر کا واسطہ بغداد والے جملہ اکابر کا واسطہ اجمیر والے ہادیوں لاہور کا واسطہ مدینے کو گزار دے ایوب دے تو مرشد لاہور کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے اب تو بس موت اے موت ہے اب تو بس دھن ہے کام ہوتا ہے یا نبی یہ غلام کب حاضر بہمِ عرضِ سلام ہوتا ہے دیکھو عطار کب میرا عطار کو اب بلا لو مدینے سگے عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کروڑوں درود و سلام اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے اجل نزدیک ہے اس سبز گنبد کی زیارت کا کہیں دل ہی میں لے جاؤں نہ ارماں یا رسول اللہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ گلزار یہاں کے اسے اچھے نہیں لگتے آنکھوں میں سمائے ہیں بیابان مدینہ اب سندھ کے جنگل میں میرا لگتا بس مجھ کو بلا دیے گلستان مدینہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے مدینہ ہوتی میں خاک سار مل مٹ کے خوب لگتی

کو گئے بلاتے کو گئے بلاتے تو گل بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑ کر خوار ہوتا کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑ کر خوار ہوتا کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑ کر اور دل وہی دل حضرت آس ہزار پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان میرا

ہمارا نبی ہمارا نبی. اور جس کو شایا Thank you.

غالب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، اور تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں۔ میرا دین و ایمان پھر اس لیے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، اے جانے جا جانے ایمان، اے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تر کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تر کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا۔ وہی سب سے افضلایا، وہی سب سے افضلایا، وہی سب سے افضلایا۔ تیرے تو بس سب کچھ ان کے سنا کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے وہ کمال حسن حضور ہے کس گمان نفس جہاں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا ہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ